Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energetamerinicz.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przygotowujemy się do rozbudowy infrastruktury potrzebnej do szczepień, mówi szef w kancelarii premiera. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań lokatorom pokrzywdzonym przez prywatyzację w Warszawie. Unia Europejska nałożyła karne cła na towary sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Szczepionka na COVID-19 trafi do Polski najpewniej wiosną i już teraz trzeba się do tego przygotować, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w TVP Info. Stąd zarządzenie szefa rządu w sprawie rozbudowy infrastruktury do szczepień przekazane podczas dzisiejszego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Gotowość do uczestnictwa w tym procesie zgłosił m.in. MON. Minister Dworczyk dodał, że akcja szczepień będzie masowa i pilna. Do tej pory nie było chyba tak szerokiej akcji szczepienia przeprowadzanej w naszym kraju, a tutaj chcemy w stosunkowo krótkim czasie zaszczepić jak największą liczbę osób. W związku z tym istniejąca infrastruktura, istniejące procedury, to będzie wszystko wymagało przebudowy i już do tego się przygotowujemy. Minister Dworczyk mówił też, że w pierwszej kolejności szczepionka trafi do personelu medycznego i seniorów. Szczepienia będą dobrowolne. Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o spowolnieniu pandemii koronawirusa w wyniku wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu. W ciągu ostatnich dni zmniejszyła się liczba chorych na COVID-19 trafiających do szpitali. Resort zdrowia ostrzega, że szczyt zachorowań w drugiej fali epidemii nie został jeszcze osiągnięty. Wszędzie tam, gdzie zastosowano środki mające zatrzymać epidemię, obserwujemy jej spowolnienie, powiedział dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jérôme Salomon. W metropoliach, w których wcześniej wprowadzono takie restrykcje, jak na przykład godzinę policyjną, zaczynamy obserwować wolniejszy rozwój epidemii, tłumaczył Jérôme Salomon. Do szpitali w Paryżu z powodu COVID-19 trafia o około 100 pacjentów na dobę mniej niż przed tygodniem. Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Francji poinformował o ponad 500 zgonach zakażonych koronawirusem w szpitalach minionej doby, co stanowi jeden z najgorszych wyników w ciągu ostatnich tygodni. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa niemal 4700 chorych na COVID-19. Ponad połowa miejsc na tych oddziałach jest już zajęta. W związku z tym niektóre francuskie szpitale transportują swoich pacjentów do mniej obłożonych placówek w kraju lub za granicą. Według francuskich władz sytuacja epidemiczna w kraju nadal jest niepokojąca i wymaga utrzymania lockdownu przynajmniej do początku grudnia. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów zaczęło wypłatę odszkodowań lokatorom pokrzywdzonym przez prywatyzację w Warszawie. Pieniądze otrzymała m.in. Magda Brzeska, córka Jolanty Brzeskiej. To aktywistka broniąca warszawskich lokatorów przed nielegalnymi ekspisjami. Spalone ciało Jolanty Brzeskiej zostało znalezione w lesie. 20 października weszła w życie nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej. Wszystkie dotychczas wydane przez komisję decyzje o przyznaniu odszkodowania albo zadośćuczynienia, od których sprzeciw został wniesiony wyłącznie przez miasto Warszawa, stają się z mocy prawa ostateczne i prawomocne. Unia Europejska nałożyła karne cła na towary sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych o wartości 4 miliardów dolarów, choć jak mówi, cały czas liczy na poprawę wzajemnych relacji. Cła za zgodą Światowej Organizacji Handlu nałożone zostały w odwecie za niedozwoloną pomoc publiczną dla koncernu Boeing. Ta sprawa była jednym z tematów wideokonferencji unijnych ministrów do spraw handlu. Unia Europejska gotowa była zrezygnować z ceł, gdyby Stany Zjednoczone również zniosły nałożone przed rokiem cła za pomoc publiczną dla Airbusa, konkurenta Boeinga. Niestety, mimo naszych najlepszych starań w związku z brakiem postępów w rozmowach z USA, Unia Europejska skorzysta ze swoich praw. Mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, wyrażając jednocześnie nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Apelujemy do Stanów Zjednoczonych, by zgodziły się na wspólną, natychmiastową rezygnację z ceł karnych, tak byśmy mogli zapomnieć o całej sprawie. Komisja Europejska czeka teraz na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie wyborów w USA i oficjalne ogłoszenie zwycięzcy, ale nie ukrywa, że liczy na poprawę relacji handlowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski.

na białej kartce ciebie. Czas jak chcę, wciąż gryzmoli coś, a ty świat ponoć masz na dłoni. Lecz możesz zmieniać go, nie pozwolić, by często ślepy los rządził. Po szkołach wiesz, jak podpisać się, ale nie tak pisze się twoje ja. Masz w sobie to, czego trzeba ci. Każdy krok, żeby żyć z całych sił. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież żyje się jedynie raz. Na mapie twoich lat do zwiedzenia masz swój cały świat. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież każdy dzień odjeżdża jak ostatni wagon i nie ma szans, żeby wsiąść drugi raz. Badach i Janusz Onufrowicz to taki twórczy tandem, który od ponad 20 lat inspiruje kolejne pokolenia artystów, wykonawców i odbiorców melomanów. Taką melomanką jest z pewnością Justyna Holm, która pomogła wysłowić się wielu polskim artystom. Należą do nich m.in. Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Maria Peszek, Dorota Miśkiewicz czy Andrzej Zaucha. Jej teksty zdobią utwory równie wielu kompozytorów: Włodzimierza Korcza, Romualda Lipko, Bernarda Maselego czy Mariusza Szabana, który powinien występować również w tej pierwszej grupie artystów-wykonawców, ponieważ śpiewa, a śpiewa znakomicie. Zapraszam Państwa do sprawdzenia, jak to wygląda w praktyce, z tekstem Justyny Holm, a z jego wokalistyką w utworze Dobro za Dobro. Jeszcze tego wieczoru usłyszą Państwo, co same Mario Szaban ma do powiedzenia o tekście w polskiej piosence, bo miałem okazję porozmawiać z artystą w moim studiu nagrań, z myślą o naszej audycji oczywiście. Anioły są na ziemi. Miał chodzi dobro, więc otwieram okno na cudze grudnie. Bo ty codziennie tak wierzyłeś we mnie, stałeś się źródłem. Anioły są na ziemi. Anioły są na ziemi. Nie miałem szans. Zły mnie dotknął los, więc upadłem wtedy, gdy ratowałeś mnie. Tam, gdzie wina jest i kara, jestem, kto podaje dłoń. To być możesz ty lub ja, to może on. Człowiek ziemią obiecaną i taką dla tych z nas, co stracili nagle skrzydła w nas. Szanowni Państwo, moim gościem jest Mario Szaban, wokalista, aranżer, kompozytor i producent muzyczny. Witam, kochani, serdecznie. Poznaliśmy się z Mariuszem w roku 2005 i na warsztatach, które prowadziłeś, utwór Dobro za Dobro stał się takim mini hymnem, a potem rozdało się to po Polsce. Tak. I ja znam osobiście kilkudziesięciu wokalistów z pewnością, którzy kochają ten utwór i którzy wierzą, że mogą otrzymać dobro za dobro. Może troszeczkę właśnie o tej współpracy z Justyną, bo to jest też ciekawe. Myśmy się poznali, kiedy ja miałem 17 lat. Ona pojechała na taki konkurs pod Gorzowem Wielkopolskim w Myślibożu. Chodziło głównie o to, że śpiewasz swoje kompozycje, nie ktoś, ty. Piszesz je i śpiewasz. Ten był Piotr Rubik, była Justyna Holm, no i Agnieszka Osiecka. To był taki team, że w ogóle, wiesz, przyjeżdżasz i siedzą ludzie, którzy są totalnym topem. I ty byłeś uczestnikiem tego konkursu. Ja byłem uczestnikiem tego konkursu, miałem 17 lat. I tak ci powiem szczerze, nikt nawet na mnie nie zwrócił uwagi. Wcale im się nie dziwię w tamtym czasie w sumie. A Justyna powiedziała, ten facet kiedyś jeszcze namiesza. Podeszła i mówi do mnie, słuchaj, ja ci daję swoją nagrodę. Ja uwielbiam to, co robisz po prostu i napiszmy razem piosenkę. To była pierwsza piosenka Czekając na Godota. No i jak powstało Dobro za Dobro? Właściwie byłem w momencie, kiedy budowałem studio Sand & More. Zaraz po programie Droga do Gwiazd Justyna stwierdziła, słuchaj, spotkałeś swojego człowieka w życiu. To jest piosenka, która pokazuje, że jeśli ty czynisz dobro, to dobro do ciebie wraca. Wiele zmieniła ta piosenka w moim życiu. Nie ukrywam tego. Rozmawialiśmy o tym też z Bartkiem Królikiem, że to jest często tak postrzegane, że, tak, że muzyka R&B, muzyka około soulowa, tak, że to jest tylko impreza. Nie, jest to, ale, jest to absolutnie. Ale spotkaliście się z właśnie z twórcami wielkiego formatu, bo i Januszem Onufrowiczem, Justyną Holm, absolutnie, i Jackiem Cyganem. Jackiem Cyganem, tak. Gdzieś właśnie na granicy tych światów, gdzie muzyka jest bardzo ważna, gdzie ilość akordów może niektórych przytłaczać, ale z drugiej strony w parze idzie też głęboki tekst. Miałem na tyle szczęście, że nigdy nie szedłem za za takim komercyjnym... Szablonem. Tak, dziękuję. I słuchaj, i Justyna, tak jak powiedziałeś, Jacek Cygan, Janusz Onufrowicz, to są ludzie, którzy nie piszą rzeczy sztampowych. To jest dla mnie cenne, tak? Do mojej muzyki pisano tekst. Mhm. Odmieniłem tą sytuację, proszę teraz tekściarzy o tekst i do tego piszę muzykę. To też jest dla mnie nowość totalna. Spodobało mi się to i właśnie myślę, że ta płyta odwrócona jakby w kolejności jest przez to ciekawa. Myślę, że zostawimy jeszcze słuchaczy w niepewności, jak brzmi ta nowa, nadchodząca płyta, ale z pewnością spotkamy się, jak ona będzie świeżo wydana, a być może nawet usłyszą to Państwo przedpremierowe jako pierwsi. Natomiast już w tej chwili utwór Jak natchnieni. Mario Szaban z tekstem Jacka Cygana na ustach. Jak natchnieni, w siebie wtuleni, o morze słów od zła. Jak natchnieni, nienasyceni, zatrzymać chcemy czas. A noc już żegna się, bo ktoś inny chce ją mieć. Dzień już stoi w drzwiach, kochanie, proszę, ukryj mnie w cieniu twoich rzęs, tam gdzie jak natchnieni w siebie wtuleni, zatrzymać chcemy czas. Lecz czas też musi żyć, jak komornik zły chce nam zająć sny, gdzie jesteśmy natchnieni, w siebie wtuleni, o morze słów od zła. Jak natchnieni, ciągle spragnieni, ubrani w światło gwiazd. Świat nie kocha tych, co dla siebie światem są. Świat w kształcie serc, bo nie może patrzeć jak natchnieni, w siebie wtuleni, nie chcemy dożyć dnia. Gdy pierwszy gość dzisiejszej porcji serdecznych dźwięków zaprosił mnie do współpracy przy projekcie Feeling. Czułem, że to duża sprawa, ale że rozrośnie się aż tak i że swój Feeling połączą tacy artyści, no to okazało się już później. Usłyszą Państwo już za chwilę nagranie, które jest zupełnie pod prąd temu, jak się o artystach myśli. Po pierwsze, no, że to egocentrycy, że każdy z osobna musi być w blasku fleszy, że nie ma sensu dzielić się popularnością, talentem czy bazą fanów. A po drugie, że na pewnym etapie nie śpiewa się za darmo, czy wyłącznie w imię muzyki. I tak oto wszystkie te stereotypy i to jedną piosenką zburzyli. Patrycja Gola, Monika Urlik, Ania Szarmach, Kasia Dereń, Nick Sinclair, Jasiu Radwan, Daniel Wojsa, Adam Krylik, Ewelina Kordy, Michał Rudaś, Natalia Lubrano, Irena Kijewska, Kamil Bijoś i Konrad Biliński, wel Arci Szewski. No i producent nagrania i gość serdecznych dźwięków Mario Szaban. Co by się nie działo, drodzy słuchacze, są w Polsce wokaliści, którzy po prostu mają feeling. jak ty, miałem cel, miałem wielki plan. Czułem się doskonale. Nie było żadnego ale, a tu nagle zmiany. Na nic żal, żonę łzy, mamy w sobie moc. Płyniemy po prądu na taki noc. Się, gdzie był błąd, odzyskamy wzrok. Bez słów na przeni z horyzontu, doń w końcu będziemy doceniać to naprawdę ważne. Na całe szczęście mamy feeling, świat aż tak się nie pomyli. Tańczmy w każdej wolnej chwili. Widzę płynny czas, póki wciąż płynie wraz. 2020 rok. To jest rok, który zostanie w naszej pamięci jako niezwykle trudny dla większości artystów. Cofnijmy się o kilka miesięcy. Jest kwiecień 2020 roku. Na horyzoncie nie ma zbyt wiele wokalnej pracy i nagle pojawia się telefon od ciebie. I ci wszyscy ludzie, do których dozwoniłeś się, to po pierwsze nie jest oczywiste, że można się do każdego łatwo dodzwonić. Po drugie, za słowo dziękuję i za pewną jakość, którą gwarantujesz, mówią, tak, chcę wziąć udział w tym projekcie, bardzo mi się to podoba, świetnie, że to jest tak wielu wokalistów i że to są takie głosy. Ostatnio kieruję się, wiesz, taką nową ideą, właściwie łączę energię, bo wydaje mi się, że we współpracy z wieloma osobami tkwi w ogóle cały sekret. Ta pandemia, wbrew pozorom, daje nam bardzo dużo dobrego, właśnie możliwość spotkania się w gronie artystów, których normalnie byś nie złapał. Normalnie byliby strasznie zapracowani. Tak. Ta wyjątkowa sytuacja właściwie pozwoliła, myślę, mi na to, żeby wykonać te telefony do ludzi, których uważam, żeby tutaj było jasne, których uważam za jednych z najlepszych absolutnie wokalistów w Polsce. I to jest też ciekawe, że każdy z nich właściwie bez problemu się zgodził, to jest przemiłe. Ja jestem za to bardzo wdzięczny, ponieważ no, uważam, że takie utwory też za często nie mogą powstawać. Mamy sytuację taką, jaką mamy muzycznie na rynku, ona wymusza też pewne sytuacje komercyjne, finansowe, prawda? I nie zawsze udaje się to wszystko zgrać. Nam się udało, uważam, że sam utwór, który powstał, to jest po prostu wulkan energii i słychać to w nim, że picie przy nim dobrej kawy i dobry taniec, tak jak jest w tekście, to jest to, czego ja oczekiwałem od tego utworu. Oczekiwałem dobrej energii i dobrego samopoczucia, kiedy włączasz Radio Rano czy YouTube. Zwłaszcza jeżeli myślimy o momencie, w którym on został w ogóle zarejestrowany. Dokładnie. W trudnym momencie. W trudnym momencie, aczkolwiek te spotkania z artystami, one się odbyły po odmrożeniu, po tym pierwszym odmrożeniu, tak, kiedy było to po prostu fizycznie tak możliwe. Więc cała praca twórcza, logistyka działa, tak, musiała się odbyć wcześniej. Bo to też trwało, tak? Zanim wysłałem właściwie jakąś prewkę, czy zalążek melodii, ludzie nie do końca też jeszcze wiedzieli, jaki będzie finał tego, ponieważ nie było instrumentów, tak? Zanim się nagrały instrumenty, zanim to wszystko trwało. Ile godzin nagrywałeś wokalistów? Tutaj słuchaj, jest fajna rzecz, bo to były 2 dni nagrań właściwie, tak? Niesamowite. 16 osób. 16 osób w 2 dni. To jest bardzo wiele ścieżek wokalnych, ponieważ poza partiami solowymi, tak, są jeszcze te partie chóralne, połączenie głosów. Zgadza się. I to jest ciekawe, że każdy wysłał mi, słuchaj, takie demo wokalne, tak? Ja już słysząc to demo, wiedziałem mniej więcej, gdzie ludzie będą śpiewać. Okej, w którym momencie piosenki ten głos, tak, według ciebie producenta, tak, działa najlepiej? Dokładnie tak to sobie wyobraziłem. Poukładałem to szybciutko. No i ta praca była już zdecydowanie do przodu. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję ci za ten feeling, którym zarażasz i na który dajesz nadzieję młodemu pokoleniu jako osoba edukująca, jako osoba właśnie inspirująca młodych ludzi. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję. Myślę, że spotkamy się w przyszłości, czego i sobie, i państwu życzę. A ja również dziękuję za zaproszenie tobie, bo to jest niesamowite. Proszę państwa, dwóch wokalistów, dwóch twórców spotyka się w jednym studio i rozmawia o fajnych rzeczach. Oby takich sytuacji było więcej. Dziękuję za serdeczne dźwięki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę na antenie radiowej Trójki zabrzmi, zdaniem wielu artystów i wielu znawców tematu, jeden z najlepszych głosów w historii polskiej wokalistyki. Kasia Dereń. Kasia z Rafałem Malickim skomponowali muzykę do słów Juliana Tuwima. Ta produkcja muzyczna to z pewnością głos kolejnego pokolenia polskich artystów, którzy sięgają po najlepsze inspiracje, aby na przykład patriotyzm nie musiał mieć wyłącznie patetycznego wydźwięku. Przed państwem Kasia Dereń w utworze Nie ma kraju, a następnie usłyszą państwo rozmowę, którą przeprowadziłem z drugim gościem tego wieczoru. Warto zostać z nami. Każdy krzyk zwycięski, we wszystkich dawność się rozczuli. Szanowni Państwo, moim gościem jest Krzysztof Napiórkowski. Dobry wieczór. Kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, producent muzyczny, wokalista i autor tekstów. A jednak najnowsze wydawnictwo sygnowane jest Napiórkowski Mickiewicz. Tak, dlatego że postanowiłem zawiązać z panem Adamem Bernardem Mickiewiczem spółkę autorską i wykorzystałem napisane przez niego prawie 200 lat temu utwory znane szeroko w literaturze i przede wszystkim z programu szkolnego jako sonety krymskie. I właśnie napisałem na nich muzykę i ta muzyka ukazała się na tej płycie właśnie. Cała płyta porusza mnie tym, że brzmi bardzo współcześnie. Akustycznie, ale współcześnie. I teraz na ile te teksty dla ciebie, jako dla wykonawcy, są jednak już takim pomnikiem przeszłości, a na ile czujesz, że te opowieści mogą nam służyć jako aktualne? To znaczy, dla mnie jest to język zupełnie oczywisty i zrozumiały, ale muszę powiedzieć, że nie zawsze tak było, bo pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły i omawialiśmy te sonety i w ogóle Mickiewicza w szkole, to w ogóle byłem tym absolutnie niezainteresowany, nawet bym powiedział, że mnie to nudziło i byłem wtedy zainteresowany zupełnie innymi rzeczami. Właśnie piosenką bardziej nowoczesną, rozrywkową, takimi utworami z radia. Natomiast kiedy sięgnąłem po ten materiał ponownie, już jako człowiek dorosły, to muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej odebrałem i to jest właśnie też pewien problem, że te wszystkie wielkie dzieła są nam przedstawiane, kiedy chodzimy do szkoły, kiedy jesteśmy młodzi, nie zupełnie na to nie przygotowani. Nie gotowi jakby jeszcze. Nie gotowi i no tak, w pewnym wieku człowiek odkrywa na nowo pewne rzeczy. Tak na przykład było u mnie z Mickiewiczem, tak było w ogóle z wieloma rzeczami, między innymi właśnie z muzyką też klasyczną, na przykład z muzyką Chopina, której jako młody człowiek nie lubiłem, a teraz ją uwielbiam. Jesteś wykształcony tą klasyczną drogą, szkoła muzyczna, pierwszy, drugi stopień? Owszem, tak. Jako pianista właśnie? Jako pianista i jako organista. To znaczy byłem na dwóch kierunkach. No i w związku z tym też mam właśnie silne takie konotacje bachowskie, ponieważ na organach właściwie przez całe dzieciństwo wykonywałem Bacha. Jako muzyk docierasz do wierszy poetów największego gabarytu. Adam Mickiewicz, ale też Zbigniew Herbert, Jan Twardowski. Piszesz również własne teksty. To jest tak, że to jest dla ciebie wyzwanie? Czy to jest tak, że chowasz się za tymi gabarytami na przykład, albo że jakoś niemoc twórcza cię dopadła, bo sam przecież piszesz? Jaki jest tego motor napędowy? To znaczy, właściwie trudno powiedzieć, jaki jest motor napędowy. W przypadku akurat Mickiewicza było tak, że po prostu wziąłem do ręki któregoś dnia właśnie zbiór jego poezji i uległem czarowi tych tekstów. Pomyślałem sobie, że spróbuję sobie to zagrać. Okazało się po kilku tygodniach, że mam właściwie naszkicowane melodie już do chyba 10 utworów. Później dopisałem jeszcze dwie i potem pomyślałem sobie, że pójdę do studia. Miałem studio Polskiego Radia S4 i znakomity fortepian Steinway, najwspanialszy fortepian, jaki istnieje chyba na świecie. I usiadłem do tego fortepianu i po prostu zaśpiewałem to do mikrofonów. Później się okazało, że ten materiał jest na tyle dobrze nagrany, że właściwie mogłaby powstać z tego płyta, w związku z tym zorganizowałem jeszcze jedną sesję, dopisałem aranżację i partię dla pozostałych instrumentów i właściwie tak powstała ta płyta. Natomiast ten trzon to jest właściwie jednokrotne zagranie w całości tego materiału od początku do końca. Szanowni Państwo, zabieramy w takim razie Państwa wspólnie z Krzysztofem Napiórkowskim na Stepy Akarmańskie. Suchego przestwór oceanu. Wosnurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzano. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Kermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie doścignął źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się moty łysa na trawie, kiedy wąż śliską piersią tyka się zioła. W takiej ciszy, tak głucho, natężam ciekawie, że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Dziś niemal w samo południe spotkałem się z moim gościem Krzysztofem Napiórkowskim w moim studiu i już za chwilę ponownie będą mogli Państwo usłyszeć jego myśli, tym razem na temat poezji księdza Jana Twardowskiego, do której mój gość dodał wiele serdecznych dźwięków, a te z kolei są nierzadko cytowane przez młodych adeptów jazzowej wokalistyki, a także przez wokalistów, którym bliska jest tak zwana piosenka literacka. Co o Janie Twardowskim sądzi mój gość? Proszę posłuchać. Poezja Jana Twardowskiego jest absolutnie ponadczasowa. Kilka tekstów i jego fraz z jego poezji to po prostu, to już nawet nie jest poezja, tylko to weszło w ogóle na stałe do języka, jak na przykład spieszmy się kochać, ludzie tak szybko odchodzą. Przecież to jest fraza, która weszła zwyczajnie do języka, czy można w ogóle... W krąg kulturowy po prostu. To oczywiście, także to w ogóle już jest... on jest jakby częścią języka. Dla mnie Jan Twardowski jest poetą, humanistą. Oczywiście był też księdzem katolickim. Ale wątki religijne to nie są jedyne wątki jego poezji, bo właśnie duża część tych wierszy i te, które ja nagrałem, to są wiersze o relacjach międzyludzkich, które miał jako człowiek niesłychanie wrażliwy, bardzo dobrze jakby zmapowane i rozpoznane. I też wielkim wątkiem u Jana Twardowskiego jest miłość do natury, do przyrody, którą ja również podzielam. No i to też mnie przyciągnęło właśnie do tej poezji, a w miarę zagłębiania się w nią coraz więcej właśnie piękna odkrywałem. No i oczywiście to, że jakby jego poezja weszła na stałe do języka, no jest faktem niezaprzeczalnym i myślę, że tutaj podział na ludzi wierzących i niewierzących absolutnie nie ma znaczenia. Dużo czułości w twojej relacji z instrumentem, w relacjach z instrumentami muzyków, z którymi pracujesz, w tekstach Jana Twardowskiego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do posłuchania utworu Powiedzcie to dalej. I oczywiście mogą Państwo przekazać dalej, że Krzysztof Napierkowski jest ciągle w znakomitej formie, a my prezentujemy tylko serdeczne dźwięki. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadom szpaka, ogary szczekaj ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplejczak, na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadam szpaka, ogary szczekaj cię ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplojczak, na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas stanie jeszcze. Młodzi ludzie mogliby powiedzieć, że nie bierzesz jeńców, jeśli chodzi o twoje założenia co do głębokości tekstów, za które bierzesz się jako kompozytor. Myślisz, że w dzisiejszym świecie to jest ciągle dobra droga? To znaczy dla mnie dobra. No. Odczuwasz, że jest bezpieczna? Znaczy nie, no to nie jest w ogóle, tutaj nie ma mowy o żadnym bezpieczeństwie, ponieważ ogólnie bycie artystą nie polega na bezpieczeństwie, tylko właśnie polega na przełamywaniu pewnych barier znaczeń. Myślę, że jeżeli się tutaj dzisiaj spotykamy w sprawie Mickiewicza, który napisał te wiersze 200 lat temu, a my ich dzisiaj słuchamy i one żyją, to znaczy, że nie jest to w sumie najgorsza droga. Czym są dla ciebie serdeczne dźwięki? Serdeczne dźwięki to są wtedy, kiedy człowiek nie gra tego, co inni chcą usłyszeć, tylko chce zagrać coś dla siebie i gra właśnie tak prosto, żeby sam siebie wzruszyć. Wtedy to są serdeczne dźwięki. To życzę nam takich dźwięków jak najwięcej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, Trójka. Konbanwa w Polsce. Ohayo gozaimasu w Japonii. Dobry wieczór. I dzień dobry. Dzieli nas 8 godzin czasu, ale muzyka nas łączy. Serdeczne pozdrowienia dla serdecznych dźwięków z Yokohamy od Krysi i Grzesia Bogdanowicz. Otrzymałem dosłownie dzisiaj taką niespodziankę i musiałem się tym z Państwem podzielić. To dla mnie doświadczenie niezwykłe, że serdeczne dźwięki towarzyszą Państwu w Polsce przed snem, a w tym samym czasie można z nimi z poranną kawą na przykład witać dzień na drugim krańcu świata. Nie wspominając pióra Agnieszki Osieckiej w kontekście polskiej piosenki, byłoby zbyt dużym nietaktem. Dlatego dużo wcześniej zanurzyłem się w bezmiarze internetu, aby znaleźć wersję pewnej ważnej dla mnie piosenki. A z kolei w maksymalnie współczesnej interpretacji w moich poszukiwaniach trafiłem na informację, że zbliża się rocznica premiery płyty Osiecka Deluxe autorstwa Mai Kleszcz, która wspomnianą piosenką namalowała w mojej wyobraźni taki oto scenariusz. Proszę sobie wyobrazić, że spędzili Państwo długi dzień przemierzając konno bezkres południowoamerykańskiej prerii. Trafiają Państwo do rozgrzanego letnim słońcem miasteczka, w którego centrum znajdują Państwo napis Saloon. Więc spragnieni wchodzą Państwo do środka przez drewniane wahadłowe drzwi, a tam na niewielkiej scenie widzą Państwo gitarzystę, trębacza i zjawiskową wokalistkę z niespodziewanie bezbłędną polszczyzną. Maja Kleszcz, Wielka Woda. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, długich rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka. Życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa.